तुमने ना जाना कि मैं दीवाना लेकर आया हूं दिल का नजराना, मेरे दिल की है जो दास्तां। सुनो ना सुनो ना सुन लो ना, हम सफर मुझी को चुन लो ना। सुनो ना सुनो ना सुन लो ना, तुमने ना जाना कि मैं दीवाना लेकर आया हूं दिल का नजराना, मेरे दिल की है जो दास्तां। सुनो ना सुनो ना सुन लो ना, हम सफर मुझी को चुन लो ना। सुनो ना सुनो ना सुन लो दास्तां। सुनो ना सुन लो ना, हम सफर मुझी को चुन लो ना।